sapa sing kok emban, sapa sapa kuwi sapa, sapa sing kok gendong, sapa sing kok emban, sayang sayang kuwi sapa. Aku pengen ngombe ngelak sing tak rasake nganti karengan ning gulu rasane. Sapa sing kok gendong, sapa sing kok emban.